वो 1400 बरस पहले का किसने है समा देखा। वो 1400 बरस पहले का किसने है समा देखा। न वैसा कारवा देखा, न वैसा कारवा देखा, न मेरे कारवा देखा। न वैसा कारवा देखा, न मेरे कारवा देखा। ओ नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा पास बैठे हैं। नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा पास बैठे हैं। नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा पास बैठे हैं। न बाग ऐसा, न फूल ऐसे, न बाग ऐसा, न फूल ऐसे, न वैसा बागबा देखा। न वैसा बागबा, न वैसा, न बाग ऐसा, न फूल ऐसे, न वैसा बागबा देखा। और कसम अल्लाह की आका का, मेरे सिद्दीक से बढ़कर। कसम अल्लाह की आका का, मेरे सिद्दीक से बढ़कर। न कोई यार ही देखा, न कोई यार ही देखा, न कोई राजदा देखा, न कोई यार ही देखा, न कोई राजदा देखा। और ये जो शेर पेश करने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा शेर है, अगर ईमान हो तो बुलंद आवाज से कहिएगा सुभान अल्लाह उठा के। के उम्र के चलती होने में जिसको शक हो जहन्नमी है। ऐसे नहीं, और बुलंद आवाज कह दे। उम्र के चलती होने में जिसको शक हो नारी है। उम्र के चलती होने में जिसको शक हो नारी है। क्यों के खुद आका, के खुद आका ने जन्नत में, के खुद आका ने जन्नत में उमर का है मका देखा। के खुद आका ने जन्नत में उमर का है मका देखा। और नबी ने बेटियां अपनी जो दी उस माँ हैदर को, इलावा इल के औरों पर, इलावा इल के औरों पर ना इतना मेहरबा देखा। इलावा इल के औरों पर ना इतना मेहरबा देखा। शेर पेश करता हूँ कि नबी के कहने पर अल्लाह को माने हैं गिलानी। नबी के कहने पर अल्लाह को हम माने हैं गिलानी। किसी बंदे, किसी बंदे ने अल्लाह को है वरना तो कहाँ देखा। किसी बंदे ने अल्लाह को है वरना तो कहाँ देखा। न वैसा बा, न बाग ऐसा, न फूल ऐसे, نہ ویسا باغ باں دیکھا.